Vedi, c'è un gel che ruscia. Tu c'è il pesci? Vedi, ho già. Mare, mamma, vedi, gel che ho già. Sberende, corlo. Dammi un bel chudaina del yoe. Di pesci, hai mi tistendeste medo. Tu c'è il pesci? Oh. Mosit shen, hawaii hoop helkation. Tabassi, andai con volotker. Era un rusgorkirine. Ha volot, ma rusgorkirine. Ul difto? جبر کو پدر یا ماسیان بری خود دنه وی جهی بید ویدو باری خوب همی ماسیا بینی اوب تای بدیل وی جهی تو راز بجی ویری گلک آجانه ویری آجانه باشه تد بدن از چپ کم نه نه نه نه تو قد خمانه خو شراست آمد وید وی چندیب کم بلی پا مارلو تو بخوز زانی آریشنه اوه مره مامن ام پید وی قطب خانه که مازنین و هر واسا جهه که خوش او کورلا آها مره ما تازارو که نه بله پا اف جهه بوان باشتره بره خوب ده دمی اوش خورات من ده جاوت خوبه کن اوه خوده ویری چند دو جوانه دنگ خونزم که دی زارو کش خوراکه باشه باشه بره خوب ده او یه خونات بینن بله پا مهش نفنه دناینه بجه من از نوویاب که من چه؟ من زانی آها اوی نیوکه دیکین جونیور و اوی الویلایشی دیکین جونیور کل دو مای کات از حش نووی نیمود کم نیمو؟ ام ده نوویه که شما که نمینو بله پا مدفت نووی نینتی جونیور مارلیم هزرا خود روش دهاتی تاب که ام ده بینه دی باب بله با اگر اونو حش منگر مارلو اسی رجدم ظلمه 400 زارو که تین او ده هر ایکشو حشته کد تا خیره بیره تتی دمه مه کدونی آسی از یا پیکولات کم اوه چندش بیر کم بله من اوهش بیر کم با بره خاطی من راسته مارلو اره دشی بیره خون روژا اینی نگه لکب زحمت خاطی من راسته مارلو مارلو ما تو دیچیکی و اره بو چی کسی نمال فره کورلا لس خوبه شره و نگه کورلا دمی بسلامت بم تنی تو خوبه شره نه کورلا کورلا کورلا کورلا کورلا کورلا بابده الفیره خونه ترسینه سوز بیدن از دشمی دشتان پاریزم سوز دمده نیمو شخورو بابو شخورو با ابرو روشو منو ایکی قطب خونه دی رو بابو نیمو دی بالا خوش مده که اصنو همه قطب خونه بلی نتو دی چی از دی چن باب دی رو بابو دمی قطب خونه دمی قطب خونه بابو هبش خورو بابو نیمو نیمو دی چی دا قطب خونه نیمو خونه ترسینه از دنو که هوری کریاده کم دنو که هاش خواه یمانه کبر خوب دمن باب اره تو چند دار پیش جابت خود بینی اره دوی کت بینی اونجی دو یا اونجی سیا ایک دوی پیش راستی ماسیا چند چاخنه ازی باشه اره چند خطن سپیل سر لشه منم سینه وای خودی تو گلک جارا خلطت بوی اره کدا بره خوب دمه خو ایک دو سه بله دوی باشه آنکو دوی باشی از یه بختم کدسته خو؟ اهش راست تن ویتم چه قطب خانه؟ اش برگوره که گله کب مطرسیه او چه بیت رای که خدا تو؟ دیواره باب دمی قطب خانیه ولی تا خو پاقش نگیریه اره تد ویب فیرنگیب چه قطب خانه؟ نخیر آنکو؟ اوه از دمای خدا؟ راسته تو اش خوبش راسته؟ ملکی با نخیر بیره و بیرشی دی باشه ام درابین چین افروکه روژه ایکی ها قطاب خانه ها او ام دی چین دهندک دشته نیب زانین اره او چه آخفتن با من گوتیه تل سر دریای دریای اپ مطرسیه آها افه کره منه دی باشه دست بکه ده بر خدای نجه که کیل بره او پشته هنگ دی در کبیم ایان شید خوب برسکین او هی دیده خوب برسکین او هی دیده خوب برسکین جا را بهت دی در کبیم او دی خوب برسکین بیدویه تو چار چاران وبگین باشه کره من افه ساتم باب چید بیتن قطب خانه از قرشک ماسم بینه اصردم هزره به چند دید که اره تا قرشک برینو که دادید یه نخیر او منویتن از بینه اره جیه کی سلا چنده جیه کی سلا از نزانم کره من ساندی فلکتونی گوته من کو کی سلا چین بجین حتی صد سالان آن کو او چین حتی صد سالان بجین مانه یه نکه باب اگر من کی سلا کدید ده افه بسیار شکم از زیبوت همی تشتا بشم بلی نو که دوام بینه سر آخفتنا خویادی به زحمت راستن راوستن شراستا باب تو گله که زیرکی همین گیونه ورکوی خود دنتا خوزی اجی و صابام ده روشت کره من نشتی قطب خانه دو بینه دواره کنه بارا کدو واره کره من دا بو ویلوی بچین به زحمت اره وری افنیان سینما مستایه اوه برای خوب دنی کی هات یا وره بله دشتک سیره مارتی مانه مارلی او تیت بیل اره تو مازه که پهلوانی تو اب کنی مانه کمو ما بکنی که کنی دا یه نجب کردی اش بیش مهین دیدم من گلک بن بله ماسیم پهلوان چه تشتیم کنی نو بیشن دی اولی من اب کنی تشتیم اب کنی بکن بله بله اس بکنی که گت سانم جاره که ایکی اگر اسی خلط نبم ایک بو بله جاره که ایکی پکنی که که نه نه نه دو بون جاره که دو نه نه ایک بو اما سه بن دو بن چه جدو یا خونی نه جاره که ایکی بسیارش یه دیگر اره هی هلی زارو کن خوب دنگ بکن گره جاره گره گره خونی کفه چونی که ونه اسوت بینه باب بله عجیب چم یاری آب کن اوه زر نکه هر چه دشته تو بینی یاری نکره من تب جاوت خودید؟ اری اوه کیه؟ او گله کب کنیه؟ امه چه کرا؟ زبار چه تو هد که؟ او روگه رو جاویه اکیل قطب خانه او یل ویجیش دایک بوی او او حاشی یاریا نا کتا تو حواله مدبینی؟ راسته اوش مدرشتره بلی پایش وی جانترم ات سانم تو بیچنده نا ویجیه کسی تایی بدیدم اصل وی نخواه تایی بد کن چه بیتن تو بدوی بخص جنبی همچو؟ از گله که تو رو قطابین هجا قطابین پاشا روژه قطابین پاشا روژه ما مسترای راسته تو دلویری بی ورین گلی قطابیان از دی هوا برزکم او از چه قطابیا پیش جابت خونا بینم آها هین ویرینه دی ورین گلی قطابیان دا بچین قطابیت پاشا روژه خاندنا خو بخینه باب تو چینو که بچین بخینه اوه اوه کیه نافه من نیمویه دی باشه نیمو دو قطاب یکی نی ام دی پسی های کازانی نشتکین دی باشه اره تو کی جوری خانیه بجی خانی خوني باشا باشا خونا وستينا دي باشا قال قطابين زيرك قام لك توني مامستا اتصنم تو باش تشوفي خدها وانا اسكلك شكري خد ترسم اگر اوريشك بهت بسري دلبيتني بيچين تو قد خمان اخو ام حميد بيك دابين دي باشا قال قطابيان دونو كان بيچين زوني نكم وزن يلي ديوما اوش بير نكم چتشك خاندني يا مفانينه خو باش بكره چيمي خاندنا خير بچي كول خاندنا مفايا خير بچي كورمان خير بچي هي بجرای که اتت بینم او تو زیرکی مل هشتا تا چه زیرکی همه ندید یا اصلا شم گرده می خود که الزار و کب بورینم اش برکو اویت مازم بون اوی برف دریای چن اوی خوده اوی برف دریای چن از چپ کم بهنا مرکه که از چپ کم هی مارتی بهنا خو فرهکه بهنا خو فرهکه ماسی و دارگیران تگوتی دارگیران شراستا ماسیت پهلوان نبکنینه بو قطابین خوش تی وی خاندناب مفایا گلی قطابیان خاندناب مفایا دواشه ام گشتین دل غلب گرن گلی زارو کن پید وی ام تشتکی نی بینین بلیف زانه دیر نکبه گلی زارو کن وانمای افجاره گلی زارو کن دستر گوداری بید یا سرها پید وی هین گوداریا یش خو ماصر بکن او هین بوانانا خوش نکن دی گشتن گلی قطابیا گل مصرانه بیشن دیب خاندنه ولاته خو بشیخین هی گلی افالان واو چندا بیدنگه هشیاری خوبی اوو از ترساندم اوه چیه اتزانم اوه چیه بابی من اف چنده دید بو اجیل بری بو من گوتی باب اوه چیه گوتی من اوه گمیه واو چند گمیه گوجانه او برای خوب دنمن از دیچم دست خو گمه گمیه دوارن خونه زیگن دی باشه اسب سر کدم دوشی ورنی مو راستی گلکا خوشه بابی من گوتم من یاب مطرسیه نیمو نه مومن ها گود بوده در یا مازن یاب مطرسیه نه خیر باب از خو اگر از نهاد باب بله باب دو ماسیه مازن تخو اوی خونه دیا بله او ترسیو اگر من افچنده گود باده که بابن هوا دو گلک شوه ترابن بله با این بختن اش برگو از چنو بیشمی از برزان ملوان یاب کم از یه زیرکم نخیر هشتا تو ایمای نبیجه من از یه زیرکم هشتا سالک یون تو سالت من با قطاب خانه نخیر باب اوه همیش برگو دوش من ترسی من گود هشتا جیه ده ایمای با قطاب خانه تو زرد یک کدودش ملوان یا که بله تو نشه نیمو کربیت مشتفت بم چطش دو سانینه؟ لس هر نلایه ها؟ ببوره من از دشم زانم آریشه هاوه چه؟ فرکو اسم مستامه؟ بله من تیبینی اکو هی او هشتا ملوان یا باش نسانید یا خلطا مستادوانا به هلیبتنه او بتای بدی ویجی هی از چیم بوده بدم دیار کرن؟ کو اوی آرامت گل من با اگر نوکم ماسی اکا درنده هاد با آنا اره دادو لویدمی چکی؟ وای خوده برای خوب دنه نیموی او گلش وره دیل کرد نیمو راوستا نیمو تو ده چکی؟ اگر تا خونی زیگی وی گمیه کر او ده تا بند هر وکی همی ماسی ها هیویش داد کم نیمو پرانستا بزفرا نیمو اسید بجمه تا بزفرا نیمو نوکه پرانستا هشیار بی خونی زیگی وی گمیه نکی تو نشه وابکی اشبرکو اگر تا دست خو کره دویره بیتا دو ماهی کتا دست خو نکی گمیه نیمو دست خو کره گمیه بلاس بزفرا وره نیمو بلاس بله آب ویرانگی زانه تو ایت آریشه کامازن دا داشت من های زاروک چوا؟ نیمو با باری کاری همم که با حرف اصواتم نیمو هشیاری خوبه گلی زاروکا نه با باری کاری همم که با نیمو نیمو نیمو نه نیمو نیمو نه نیمو نیمو نیمو نه نه ایو چیدن نه نیمو نیمو نیمو نیمو نیمو نیمو نیمو گل خونبم نیمو نه بجنم نو گمیه بو کیوه چو بو کیش لایی چو که گم یک دیت یه گره من یه بری هیوی شود که موری کوریا گره من بکن شیاری خوبه او او او ببرم تو ندیدی او مام استاد توی بسلامتی او چو او چو مام استاد او چو باشی او چو دی بسلامت نه خیر نه اس نه بسلامتم بیدوی از گمی بینم گمی؟ من چی گمی یک دید بو سراستا او بری دمک او گمی چو بو بری دمکی چونی نو بو کی دچو بو کیش لای او مش بیرکر بو ویلای او گمی بو ویلای چو بو گل مواره سپاسیوتت کم از گلک سپاسیوتت کم بیدوی ناکت Просто! Просто тут чуткай! تو بچ من نهیل یابتنه. چه؟ اسیا پیکولت کم تلفن یال ویریب کم. بر خوب داد جهیمه چند مازنه. اری مات آریشکه؟ ها دی بیشه. مات آریشکه؟ تو مترسی نی؟ بله بله تو مترسی نی. بله بزنه. از نه آبی هیزم. دیف من رانه هی تو دیگهشتی؟ اوه تو چت بیشی. تو نمی دوی بزنم. او گمی بو کیش لایی چو؟ گمی؟ او بله من گمی دید بو. او بری دم که اوش ویری چو بو. او بلای هچ بو. دیف من راوره. راسته راسته راسته. تاب خو گود بو من او گمی بو کیش لایی چو. دی بلز میکه بیشم من. شراستا؟ او نه اگر تو حسر بکی اوه یارینه باش بزانه از چه جرانو که مکنی از نماسی اکاب کنی من نه خیر نه لمن ببوره هیوشتت کم تو لمن بوری تز دیتم از گلک زیتش تاش بیرد کم تا گودی توش بیرد کی از باور نکم نه خیر اوه راستیه اوه نخوش یا خیزانیه ای از بیشم حسه بله اه ای اره او کیوه نه دیشم هاری کاری ها دگم؟ تا آری شکا هی شراستا اجبر کتو یا دممت بی بیدوی از کوره خوب بینم چوانن او چوانی ناوی من بروسه دی باشه از دی گشتم باوری ها بقرشان هایت ما نه دی باشه این چود بیشن اگرم خوار نکاسته بگ بخواین دی آچه آبید بله نبینه باریه گلک جانه اری باشه که بیشنه من هین چود بیشن اگر اسواب بمه جهکی بخوار نتشته که بچین مره متوکی آهنگ بله آهنگ و هین چود بیشن از گله حش آهنگات کم و از حش دنگی بلند شید کم آهنگو دنگیم بلند نخیر نه گل من وره از یه رشدم دا بچین گل من باشه از دید گل دهیم بری خوب دی بلاین شراست آهنگه بله تو خود بینی یه لوینت کن اره کابیشم انتا اکشوات وید انکر شام هیچی و نه اول دو ماهی تو هاتی بروس من ده حوالت گل خوی ناین تا چه وزا نزی برسیمه اول دو ماهی انده خوین یا راستی از گلک و گلکی برسیمه ابه بودم اگه درشه مچه نخوریه ما هر تو کن دی باشه او پشتی وی از دی بوه حوالت خود من یاسین بلیل دست بگه از قرشه که جانم او نه دینم دا کماسیا بخوم او اگر مسوزا خوش کن پیدویل دست بگه امزبرنی خوب گوهورین ماسی حوالن نکو خارنن بلش بلی دولفینان دولفین او حضرت کن او بالکیشم بری خوب دامن اجی دولفینم و اجی وکی وای بالکیشم اوی جانم گلک باشه و هف نیاسی نامه نبشی وای که پریک و پیک پریوچید اره و حوال هنه؟ بله چانی؟ ده چه حوال های شام؟ از همیده ما حوالت خو دارمه جهت نه درست دی باشه شام از هست پید کم اف قناقه دیاب زحمت بیتن تو چی باوری خوب حواله که من بینی؟ سپاس بوتا حواله من حواله که بچیکش بر شامی؟ دا دست بلگا بکین چوانن ناوی من بروسه چوانی بروس؟ اول نزی که دو هفتیانه تنه من ماسیه که خاری من گلک بوی نخوش کر حتا که من او خاری پراستی تو گلک یه زیرکی بله یه زیرکی اول دیو دا کی دید؟ اس بله دی باشه ماسیه شین جانه وره ویره چوانن از دوریمه سر چوانی از هزر ناکه من ماسیه که خاری از وی چنده باور ناکه خفت نکن جان بو وی خوده باش بی از وی جاری شی رزگار بوی باشه اری که دیشه هیه تخیر حوال من اری تا آریشک هیه از نخیر نه من چاری شنینن او گلک باشه توش قصدوت بیشی الدست بیکه ناوی ته دی باشه ناوی من ناوی من مارلینه و از ماسیه که پهلوانه ماسیه پهلوان؟ شراستا با من پیکنیک اگه بیشه از هش پیکنی کات کن یا راستی بتنی از پیکنی که کت زانم بله جره که ایکی گوته ایکی نخیر دو گوته ایکی از بیشم سه بون جره که دو نزا ایک بو بله ایکی جره که پیکنی که که نیمو نیمو نیمو از تناگن نزا بچه بله اخنای ناب کنیه نه او کره منه اوان مروفان کره من بر وای خوده چند ماسی کاب دلوفانه مروف حسر کن همی تشتیت وانانه چید بید او امریکی بر اونو که بابا گل کره خود گرید چند بابا که باشه هشتا من بابا خونه دیدی خمانه ما حال من امید گلده بس نزانم خینه هر کسی که بینید پشتم بخینید هی گلی حوالان حوالان گلی حوالان دوری دپله. راسته دوری اوه تو یاب سلامتی من ببوره دوری دست ایشاندم تو مت بینی؟ دوری که بشمه تو یاب سلامت اوه گلک جانه حتا گوریم تو نه پشکنه راستا راست یه سر خوبه همارمه بشاره خوبه دوری آها اف شوه داده ماست یکی خوب بیرا خود سوزامه بینه ام حوالین راوست روز تنه پشکر جا ای راوستا بای خودی چرک نینه نم در کبین دویتن هر رکه کبید او که؟ دوری هاری کاریامم کم رکه که بینی ببوره دمکی دیده واره امی پیکولید که این پراوی دو باشه دوی تن رای یکه بید بای کشلای بره خوب ده ویره اسیا من ده هوشم اره رامانوی چیه یاب کنیه مانه حواله من مانه دوی چیه وساتم کراسته تو چیه بخینی؟ از چیم بخینم بله از چیم دو باشه بو من اوه بخینه مانه ماینه اوه بلکو ایو چه جارا با بخو ندیدیه او گلکسی که توارد بید وای خودیا گردیه نه حواله من بروس ببارن حوالان اشبر بروسی شراستا او ماسی اگا باشه پیدوی اسمی ماسکی بینه تو پیدوی ماسکی کی؟ دی باشه نه نه نه نه نه نه بله سواره واری کاری آمم که او نه بروس چی بویا پروفن برابر اره آهنگ دو ماهی کات جانا باب باب باب ده باشه دام نکد دونن تا چکین وسا دیاره تا گلک شیرینو هیت خاریم چوانی ماسیا بچیک دشتک جانه یه جانه مانه هون سایه راستی داوهی تا کشتن بلی پا مرزگار کر آج بر هندی اونه مریه وی خودی لونا بار جارت بر خونه تا خونه تا خونه تا خونه سید بگم اقید بنم نوحش لونا مر جانو کر نه نه نه نه چوانی اوه ماسیا بچی خونه ترسین از آروک او ترسید بمرید مدوید چه ممول هرکیش و جای بابه مدوید کرده خوشتنی امین چه ویدون بابه تا نزاری داده ما زبرید زانه از بازار ماسیا زانم ناوی من مالوه شاین تیرو و اجی رامامه و اجی ستیرو و دشکی به هاتیه از سیش دریای هاتی اوش دریای وی خوده گوتی دریا آنکو اوی گلک من ترسیه تریکو خودت دیدیم جاکس بله باقش کن باشه لیش دریایی هاتی ده گوتیش دریایی واو ها ده باقش کرن رنگ زر یه جانه اره تو هشکیز رنگید که رنگ زر مزن مت زانی اگر تو بید ویچ تکی بی پس یارش متا خوب که و اگر دست ندیدم پس یارش خشکامه بکه و ده خشکام برسو و همی پس یاری تدادن چوانی تو او باشی اوی گل چه دنگانی نه هندک جارا او یادی نه من برم من هاشتنی نه من گتم امی را کیک جی خیره چه بوه و سات یاره تدانی یرزی و از پیشن دیگاریتم ایری مگه نکم زحمته بله ده چوانی تده اپیتوی میزرف یا حتی کو بشت بین تداری نصابو چی اصنا بینم فلو نازدار تو ددانه متشنه باشنی که چلید کم حساد یاره دی ددانه ای داگری در گوتی داگرتنا ددانه نخیر پاقشت کن دست بکی دادگرین و پاشی پاقشت کن نخیر پاقشت کن دادگرین دادگرین آی خودی از ده چیم داویو اکی بریم زورینم دینو که خو پاقش کن آی خودی دوی مروان چندی پیسه چوانی نیجن، اریم چه ندید؟ داگردنا ددانا تردید داگردنا ددانا؟ او ددانوی، چوانی نده؟ مجردی موسا دیار امرو بای گلکاتی اشاندن خوزی مدی با دم اینا ادر چوانی؟ کس اکنی؟ نوشتاری جدریای آمازن اینا جدریای آمازن؟ بله گلکی بچیکه نوکه تاما گوشتیوی یه خوشه جبرکوهین خانا بالندانه او ماسید منن دست خونه که داره، هر خونه سیکنه که ماسید منن داره او افوینش گست اوه دار لایه کچا برای منه او جیوه 8 سالن هین چوانن بیشه دی کخویانی تویا چوانی او دل هفتیا بهتن هیته ویره او تو دیاری اوی بله اوه نینیت ناف برامدا دی باشه ما مستاتا کر از دیچم دست خوشم دل ویره با دینو که صفرم او دار لا دار لا باشه مایا چوانی هر سال او ماسی اکید بد شکلیسی هجار شاکلیس بری سالا که دیاری آوه بو راستی او سال گلگا نخوش بو او کشک و ماسی آیا از نشم گلوه کش که بچم او شدی من کوچید نه من نبتن از بمرم باب آری کاری هم مبکن داری کاری هم مبکن کس دست خونه کده کس دست خونه کده دشه هاری کاری همین که؟ نه خیر کادو چوا چوا دیداد ویدن دو خوب در بخیشی جایل من ویدن از چابت خوب بینم بهنا خوب فره که بیچ بیچه پکولو بکه او دی در کهوی بلیس نشم از یه بهزم دستانه داهله تنه استرا خوب که کتو پیدوی چی؟ دیو جانه دست خوش ماست و پرکرانی دیدی نگا جان با حوال من واو یه زریای آتی وکی ده جای بله نیباشا نوکه بجانه ایره تو وزید چید که اسیه هزرت کم افشوه دا بهش وزیه که جان بوی زاروکی بکم نیباشا زاروک نویده چیه نیمو؟ نوومه نیموه نیمو نیمو بله او از موسیقاشی نه ها؟ نه نه ابه چت بشیدم دوری نمی که آفر شدی نه شخاب رابه دوری دوری شخاب رابه دوری بله او از موسیقاشی نه شخاب رابه اوه خوده دوری شیر به از کیوه مه روزگار بوین ماسک برزه بو نه ماسک بدویاب زورینم درد درد درد درد درد درد درد اب بردوام یا چه تخاره مانه هی تو چه تکی برزه بو ماسک برزه بو توکر حتم کبی نه خیر توکر او دموهی که رک باز کوره خوب بینم بله پا هاوشش دست من چو بره خوب دمه ماس یا پرتقالی هکر چتکش دست تنه هی تو دیچکی از چناکم تنه ملوانی آب که ملوانی اره ام دیچکین ملوانی لا لا لا لا لا ملوانی اره تو زانی پسترانات از پتر نخوش بون؟ ببوره اره تو تشتاکید بینین دوری؟ وی خودت او ازم دوری او ازم او او کیه؟ ازم از او ازم مارلو اره تو حواله منی؟ بله از حواله دمه او بودمه که دریجه منه آخفتی اره تو یا چوانی؟ حتی نوکه باشه جانه دی باشه نوکه بشه من دوری اره تو تشتاکید بینی؟ اسیا رونوهیت بینم رونوهی؟ بله ویرا ها اه حوال من اره اسیا مریمه؟ راست بیشه رونوهیه اوه چه؟ بره خوب ده چند آجانه؟ از؟ یه کیفم اره اوه دیاریا منه؟ مدویدن دست خوب کمه اوه ای تو کی وچوی؟ بیدوی از تا بگیرم از دی دست خوب کمه از دی دست خوب کمه از دی دست خوب کمه از دی دست خوب کمه از دی دست خوب کمه از دی بمه حواله ده اوه دشته چون برسه بو از چه دشتات رای کن خودو نبینم دوری بو ویلای ماسک تگو دی ماسک؟ اره اوه اتشتیم نکت شتکی بینم چوا؟ اوه بری خوب دی ماسکه بخینه ببوره بس اکا تو بشه پیچه که خونیزی که از پیدوی پرونهایی مه آه اوه یا باشه به لوسا بردام بی دنه بخینه باشه دی نوکه خینم دو بری خوب دمه زانا شیر شیرلی زانا شیرلی نه خیر نه حسایه نه اوه رزا ایکی زانا شیرمان اورامانا شیرمان چیه؟ دی باشه رزا دوه چلو دو من نخو پیچه کارو ناییه ولا و و و و آها آها رسا دوید بیشت ولا بی ریکا چلو دو یا بر دومل سرخوندنی دو بر خوب دینه یادی بس اگر دوشه لازم که بچه که لازم که ساندی آها سیدنی سیدنی آها اسی مریم اسی مریم مریم مریم مریم مریم نه نه واو گلک جانه ام سر کتین ام سر کتین او ام نبوینا خورنا اف شبه خورنا اف شبه نخیر نخیر خورنا اف شبه خورنا اف شبه دوی خور... بیجه من چه سر ماسکی نویسا بو زانا شیر من ریکا ولا بیسید نی چلو دو آها بیرا من هاد ما چه گود از هر دم چطاش بیرکم بس بیجاری بیرا من هاد دادید من هی هی اره اجال کی وی اس نزانم بله نه آگرنگه مش بیر نکر زانا شیر من ریکا ولا بیسید نی چلو دو واو جاره قادشی هاده بیرا من نیمو شخم رابه دیف مر آره چه؟ نیمو؟ برای من قلو کرم که نیمو بیچه که پرتا قلو هنده خطه سپی شب روه و تو دی بیا سرکشه ها کلو جی شبر که داتو به هیت گل تیما ما داتو ببیا ایکش برایت ما ها؟ میفه توت کلمه بی شراستا؟ امشی اگر تشیا خارنه بخوی دناف زنجیرا آگیری بچه آگیر بله لبو بس آگیری الکم دی وکم ما مستار زنجیرا آگیری شبروه و ماسیا پرتقالی امدنو به دگینه شارک بیت شارک بیت اوهاها خیر حاطنا شارک بیتید گین شارک بیت اوهاها بس بیشن شارک شارک بیت اوهاها این ترازی نشارک بیت بهتد گینه منه ویدن حواله من ببرید الحفتی ها بید دار لاده هده ویره و بید ویم تشتکیب گین از ده بیش مهوکا هم ده چگین بید ویم رگه که امیب درخین و پیلیم براویم براویم؟ شراستا؟ بلکو هم همی دراویم هیویش نتکن جای مچه پیلان نینه بری نوکتا پی کولا هنده کر بو بلی پا دو سر نکردی بری کنشی گوری نکی کی؟ شبرکو اوید گلمه از؟ اره تو فلتره هد بینی؟ بله تو بتنید شیب چت نوفی فلتری دا و هم بید ویب تشتگی بچیکین که بشن وی فلتری براوستینین و اگر مشیا براوستینین ده چه همه گلک پیس بید ات ماوی پینش خودکان دا ده هتا گوهورین و دمی نوشدار چه همه بینیتن ده اکسر پاقش کد بله دمی او پاقش کد دمه دری خید و دمه کتن صرفین آوه دا اول دیب داده برف پنجره وچین و ده پی کلا رفی نگین و پشتی هنگه دیگه هینه دریایه گلک ابسانه هیه اره کید گلمنه اس اس دیاره توی دینی من اوید وی وقفت نیجی بشم بله با تو نیم الفانی خمانه خون او دیشید وکت دی باشه شارک بید اره تو چت بیشی تو دست ببکین اسیا برف زانا شیرمانی چم رکاولا بی سیدنی چلو دو اره تو دیکی بچی از دی چمه نگ زانا شیرمانی رکاولا بی سیدنی چلو دو اکر تو پسیارش مبکی از دیکی بچم از دی بشمت دی چمه نگ زانا شیرمانی رکاولا بی سیدنی چلو دو ببوره مهاش دنینه رکاولا بی سیدنی چلو دو بی سحمت من پسیار اکو هی اره هند زانن راستن اره هندی شن بجنه من هی راستن اسیا دیالو تاقفم راستن تنه دی بسیار اکی شبکم راوستن زنها شیرمان رکاولا بی سیدنی چلو دو اره بو چی سرم پیدویه از وی آخفنه گلک جارا بیشم راوستن گوه خوب ده اها از سزردگم اگر از تنه کوره خوب گرم از دشم بینم او تنه دی باشه تو تزانیب تنه اها مرمو مش بلیم مرمو مش بلیده از تنه جبرکو از پیدوی بدنینم چوا؟ من نویتن هستین ده بشکینم تدویتن از بچم؟ نه خیر بله مرمو من بله من نویتن از گلک دمی خوب بم اشبرگو موسی اگاد گل من دویتن دمی من گلک بدن بله اوش لو اکی و گلکو باشه و گلک موسین و اکی ته مرمو ده مرمو ده او اصنا اوالا دمه بله اصوالا دمه بله بله من نویتن تود گل من بی راسته او بوده یاب سحمته همیش داد کم نگه گیدی تو حوالو منی خود اینا من اره او بوده نخوشت گدن بیرا من نهایتن اره تبو من نخوشت گدن نه بتنه مه یارید کرن بله بتنه یاری بون امید گل خود اینت آخفین خود این اره تو حشه ما یاد گی باش بره خوب دمه دینو که بجمه او همه چیه؟ اوه من برینو که افادی که باشه زرا خوب که اموه که ماسیه اینه راسته ماسیه قرش هیویش داد که این ماموستا به هل خاطین برسه ویب داد او اوه چیه؟ اوه اوه که کیف زالایه نبش که خلطه چوا؟ با اف همه اوه که چیه؟ او شو اوه که گیانه وره که آفه نخیر نه اوه همه گمیا بازرگانایه او چند زیرگن؟ اره اکی شو دیشت رکی نیشان من داد؟ اره اکی شو دیشت رکی نیشان من داد؟ اسی رشدم با ما ما ما ما ما ما ما ما ما سپاس بو هوا دو بینم هی راسته هی بیشه من تا خیره من خیره؟ اصنو که هیل کوره خود گرم او این جیار یا همایات کن او تشته من پتر نخوشت کرد تو یا خلط برسه با وان همایات دی ات زانم افنه یا خوشه نوکه کوره من یل دف مرو وان کوره تشی کوه؟ میمو گلک باشه افنه یا گرنگه اش بر کچه ماسنینن کو بشتن هاری کاریا مبکن دی باشه از دی هاری کاریا دگم از دی نوکه گلی حوالا جارا که دیجی بوده نخوش کرد نخیر او حوالا که باشه بهنا خوف ره کن گلی حوالا کوری ایفای بویه برزه بوی اره کشوه گل زانا شیرمان رای که سیدنی بوه او بله چپه نوید از بیجم تیت امیل نیزی که سیدنی اجی و ساد بیم بله هی او رای که سیدنی وید کوین چوا؟ هنو که باش رای که ری وید کوین اگر از یه خلط نبم سیدنی کویده کشور استرالیا بله با رای که گلک برزد من او یاب مدرسیه او رای که بو ویلایه او بشتی هنگی دو بو ویلایی چی؟ او دیرات یاوی چنده گلی حوالان سه کیلومتر دیو سه کیلومتر را گهی سیدنی بله جانه اوه گلک جانه سپاس یادت کم دوری اوه هیویش داد کم از سنه هاری کاری آدمه سپاس بوه و گلی حوالان میدوینا کد هر دم خو کیف خوش که حوالا من اوه گلی حوالا وش راست هاری کاری آمه کر گلک سپاس بوه تشتگی دیشی بله هر دمی تو گشتی وی جهی میدویتو تنوف براوان دا بچی نوف براوان دا دل بیرامن بیت هی راسته هف پشکی من هی راسته دویدن از چشتکی بوده بیشم ریکه که جانه چانن دی باشه دا بچی راسته از تو دید سری را در باز بین نخیر حواله من سری ها مدرسیه اکید بشته من نف بروان تا هره نل سری دی چهات نوف برا وانده چین تو یاد بینی یا طاریه و یاب مدرسیه ببور المن بله دویدن از تو دنیوه که را بچین نخیر نه از دی سری را چم او از چون باسته باریا خوب مبینه باوری؟ بله باریا خوب مبینه هر وکی حوالا بله خوب در اونوهیه کیوه؟ اوه پیدویم سری را در باز بین وره دو بچین دی باشه هی تو بجی ویره آرامه بله تو یاب چاوت خود بینی بدوی پلاس کره خوب بینم. اوه تو آچوانی تدویاتو تنوف براوان دو بچی از دینوی ویگم از کوچی او دیدگل من بیتن دی بیت حوالا من او ردف مس کوچی او ردف من خونه زیک از کوچی چی چی چی چی آه دوری هشیاری خوبی سکوچی هم اجیهشک سکوچی هم اجیهشک اره را کدا بره خوب دمه راسته دست خونه کمه دست دست خونه کمه بتنی ده بره خودمه هی اره بوچی ویش خرک ول من کر جبه کدنان یاسیتن چنی چنه چه بوه الجه ما گل گیا نورین وی جوریت هین او او چنه خوشی ناگه هی هی هی تو قد خمانه خو ده آب سلامت بی بو جاره کدی دادو دستن خونه که گیا نورین بیانی پیدوی مردم آگهش خو حبیتن جبر کو ام نزانین کده چه وی خوده جه خونه چی اوه گلکانه باشه دوری هی بری خوب ده بری بوینگ بوینگ بوینگ دوری بوینگ بوینگ باسته تو نشی دست خوب که امن ونه که دوری جبر چه تنائشینن بله گلک جانه دوری من از رکا هی تو چه میشه کر ام یاری اکت کن یاری بله. یاری بله واو از حش یاری یاد کن دی باشه گوی خوب ده یاریه او کسی جوانگی و نوره دار باز بید او دی بسر کبید آها دی باشه باشه باشه او یاسه اون یاریه تو نیده دست خو که سر اون باش داده چی ندید یه دیف من راوره راسته دوری هیچ ساخفت نام نامای وو دوری اگر تد بی بسر کبید دیف من واره دوری بوینگ بوینگ بوینگ بوینگ بوینگ راسته دوری جانه وای خوده نظام چپ کن ام دمرین بله ترویده میدامی بخو کیفیشید بین تنه اشاره خوبه دوری باشه بله از نایلن توب که اگری دمه تو بسر کبی اوه ده چه گفت دیفن راوره از بیس ریناکم بلس بلس بلس از ماس یکا بلسم تو چید بیشی حواله من سیاره که اره دونه یا برسی اوه برسی جبر کچه نمایه افگیو نوره دمه خون راست چپ راست ماس یا پهلوان سرکب واو جانه دوری او نه دوری دوری دوری دوری چه نمایه از دیمره دیب سلامت بین دوری تو قد خمانه خو بجه من دوری زانا شیرمان الکی ویا الکی رجید زانا شیرمان ریکو ویلابی سیدنی من دید ای گوهلا بی ننوه دوری ننوه زانا شیرمان اوه چی اچید بید ای گوهلا بی جلو دو تو از را با به خود که شارک بید بله تو گله که بختی اشبر کهنده که تهین چاف دریا داد کن اوی چاف دریا من ند کر بلکه ترسی وش دریاه سترو اره چدنگو با سهر امریکه قهوه فت خودن چه نمایه یه بر دوام به او برینا تو بینی یا هنده ادمی من پیکول کرین پرافم مرمو من سرشو سرشو؟ آوان خونیا همی چی ده دریایی واو اره ده چند جا رو پیکول کریا پراوی؟ اشی باش نزانم شارک بی ماسی نهاتی نچه کرن دا جهت گرتی و بشین نه نه بچه ریبن آی او چه سر شوی و اوکی دوری او چه سر شوی و تو نیمه چه خونه که دوی دا دست کبکین شارک بید تو چه بسر کبی؟ ام ده بلس وی کاری کن تنه ده چه لوی دی آوه فلتری پراوستینه او ام ده تش لوی دی به درخیم باشه ده باشه قهرمان نو که دست ببکه حتی نوگه گلک باشه اره تاش من هیه بله ده نوگه بوده بره که اینم نوگه تو آبیر زفرینه بینی؟ بله بهاد بیتن آبیر زفرینه براوستینی خونه زید که او اوی بری هیدی پاوشه بنافتا بشتیه یه در آوستی هیدی هیدی شارک بید هشیار خوبه پس نشیم اوه نه از رکاچه خودم دیب سلامت بید جارکا دی باشه دستخوش شد بید دستخوش التمای از شما بکم گلک جانه اب سرکن دستخوش زاروک نکت آمیره راب در کفه دهاری کاری هایی بکه پلس نه به ناخو فرک شارک بید دهاری کاری ها تکین هوری خونیزی که شارک بید نه نه نشید خوب گهیم ته زیده درم نشید خوزیره که شارک بید منگر کشن جوی، ایوی سبتم، جاره خودی نبره که ایوی ایوه پس و ناکم تو اب سلامتی هی، توی باشی؟ باش از را خوب که باش از را خوب که اوه اوی ساخه اوه از الکیوه ما اوه من همی تجدیدن دست بگی توی بیشی وی بوی اوه اول دمایه اوه تو بحث کت گی از بحثی تد کم سارو تا شهر گلوانگی ها نورد کر اری باشه ماته هاش خونهت بو اوه از گله که برسیمه اوه دا پشمته چی دشتی خارنه وی جهینینه آنکو تو ماموستاکی سلی اوه تو چیت بیجی ماموستاکی سلی بابه منه ناوه من کراشه کراش؟ شراستا؟ دی باشه کراش مدویتن از بچمه کشور استرالیا اره تو بسانی کیوه؟ تو شراستا وید بیجی؟ امیه سروره که دی باشه خوب باش بگیره اوی خوده جواد بیم ما نه یا جانه روسته به ناخو بدن اره بشه من حوال تو دی چه ویجی چه دوری من بیدن از بچه من سیدنی وای خوده دوری کنه دوری دوری کیوه او ماس یاشین او بیچه کیا نخوشه توی اب سلامتی دوری دوری دوری شیرمان بو برد من از اگره به چنده بوم اول خلطی همونه اره اولمی خلطی همونه 2903 اره این بره هبن گلک جانه هی او تو چکر راسته بیغی دو برخی دنشانی دوانا ویتن او پیکولی بکن بله کرم امیدی تو گلک زیرکی دست خوش کشا خکل مبده ایکا دیجی مش بیر که ماسه پرتاقالی اوه کرمینه کرمین اوه ماسه پرتاقالیه بری خوب دی چنده شرینه تو راست بیجی بیدوی از تشتکی بگیم که او حشمب گتن هی زو توی پیزی مونم او بلش بیر یک کرمین ماسه پرتاقالی گلک تره جارن پید وی امریکی بدین زارو کت خو دو اب خو فیری همی تشتا ببن راست زارو کن بلی وی دو رکب دی اوان جی بلی نب تنی؟ چی بی نبید؟ بلی دی چو زانین کو اوت بر هفن؟ هشتا تو چی تشتا زانی؟ بلی دمی اوت زانن آه تو دلوی دمی زانی هی، این همی برای خوب دنه از وید نیاسم، آموز یکا شرینه دی باشه، نو که این همی هر نه روز روز اری توی امکنی؟ اوی خوده، اشنشم اوی خوب، اهل کشم بیبرد کزی بچی کشور استرالیا آوست آموزی، اری تو میریا ببورن، بله مفچنده نتسانی دی باشه، این ده چنکی بر اوان مروفان بر، مرمو من، اوان مروفان، گره من بر او شراستا ما چه چه ببو ای من نفیتن از بوه بشم باشه از ده بوه بشم از یل جه کتشیم او گلک و گلکش فیره دیره هر وکی من گوتیه و او گلکی زیرگه او کره من نیمو اوی گلک حشمت کر اوی او چنده ند کر اگر سر دریومت گلوی و باش با از نظانم اجبیر کن گمی کود بو جهمه اوت نوفی گمی دو مروف ده دابون او او مروف هاد بون دا کو ماسیان ببن او پشتی هنگ اوانا کره من گرد و بر اونه چی هم بینی؟ اونه وی کره وی نیموه او با به این خون بر سینگه سی کرشا گرد او اوی شاره سی کرشا گرد او پشتی هنگ خوشوانا رزگار کرو روی واو او گلک آجانه یه راستی من جی باید ند کر بعد پل دیفا یه لگه تاری بو او پشتی هنگ اوی خوشوان هر سی کرشا رزگار گرد چو او اوانا کره وی بر او حتا نو که نی دیاره بله با بابید بیشیده کره من یل کشور استرالیا اونو که برف وی رکی بچی تود بیشی کش رکی مینا رکو سیدنی سیدنی؟ بله یه برف سیدنی بچید الجه مینا هر چا بیدن دویتنم هاری کاریا بیبکن دویتنم هاری کاریا با بیبکن داکو کره خوب بینید یا راستی او بابا که باشه ورکی دتا بر خود دبتنی کره خوب بینید بومنه یا من گله بای؟ اوی برف مینای بچید هوهو جانه اره اوی بسلامته؟ خواه اگر چی که بیتن بدوی انبوی نخوش نکن هیم دیگهشتن اسی بسلامتم قد خمو نخون جای چوانی شارک بید ببور المنش برکو منش یا پراوستینم بید بیا از دخوزالی بوری نبکم که ما بودا همشویلی در کوین تو گلک نیزیکی دریایی بو شارک بید مبدستت خود تو گریت مطرسیه دا چتشتی از نشیم بکم ببور المن از نشیم تب سفری مدف بابی ده هاتا ده هاب ویره که دیدانه تا هاتا داری اره او چه دنگ بو او دیدانه که دمه اینا داری سر و کوزیر هی هی او نیجل دمه دی چه ها دیدانه اینا داری سراستا دیدانه اینا بو داری اره چه ها بو اصاد و مچه مش بیر کر نیمو اره نیمو الکی بایا اصم چه چه بایا بابتا یه هاتی اویل همی جهالتت گریتن سراستا بله اوی رگگو درش شده برخو او اوی شهر ماسیل قرشید کری قرش؟ نخیر نه اوه دی باشه پانویوی چه؟ ایکش ماسیل پهلوانه مارلن؟ بله مارلن او ماسیل پهلوان او بابی منه بابی منه اوی شهرت گل سی قرشا کری سی قرشا؟ سی قرشا؟ جیوانا چار هزار و هستت سالن دمیوانا قوانتو شویره بری بابی ده دفوی گمیه هاد شراستا؟ او عویب همی هزه اخو ملوانی کرن او پشتی اینکه سی قشخان نداره کاویده او عویب زیره اکی اخو خوش دستی توان کرتال کر خو گیانه وره که آوی افچنده باور نکر بلی پا دم دیب چون هم يزاني أخف نوي راستيه وقاله كيفا جانورين داريوي هات انو كا اوي بره بريفتت هروكي مزاني طريقا خدا كي سلاحاري كاريوي كربو و اوي تيتا ستني واو اف چند اگره کجانه پشتی به همیه اویل تن کاریا شارک بید دی جاره گو دی چی وکه شارک بید باسته شارک بید شارک بید نه بیدیم هاری کاریوی که ورن گلی هفانا ورن بلس شویری در کبه بلس شارک بید در کبه شارک بید دویب سلامت شارک بید تاش من هیا شارک بید میمو بیشه من تاش من هیا بله من هشته هیا شارک بید شارک بید تو نکه پیش بوی تاز بشم تا با خوشکم تو قهرمانی دی باشه گلی حوالان مبتنی 48 دمش میرت ماین او پشتی ویدی دار لاهتن او دی جه همه گلک پیس بیتن بلی پایا گیمت ویدن هم هشتا پیس کن جاکس از ویره پاکش ناکن اندیش هوا بیدن جه خو پیس بکن تنه تزرا خود ویچنده دا بکن او پشتی وی ام همیده در کوین او دی صفرینه در یای آمازن این دیگه هشتن نمایم دیگه هین خوب باش بگیرین اره هید بر هفن هین دیش بری در کبه دیجوه در کبین از چطشتان آبینم از یاد بینم چه نمایه اره تا بحث زفرکا برام بریمه یا بله چه پینه وید او دیچوه نیزیک بین دی باشه دست بکی خوب باشه والا خوبه بگیره اره تا حوالا کهت گلدب در کبید بله دنو که کوره منیش هوه دادن که این دیچوه خو هاوین او بیم اترسی شف باش گلی هفانان افشده به ما پلتانه کجانه هی پره خوب حس که و هر کباته به پلتانه ها این نلوی دمی که نقیجی اول دمی این تیمه پلتان این دلیک زورن از بیشم اوید گلم تاویت من او سا شراست تو اشیرینی بله اسم زانم کتو چید بیشی جرا کتو چی بیشه دی باشه کرم دست ببکر واو اوه گلک خوش بو راستی من گلک کیف بر بری خوب دی کی سلنه گلک جانه تو چی نوکب آرامی ملفان یاب کی ملفان یاب که برف سیدنی جا به اول هوا بیت حوالت نه قد خمانه خو سپاسیاتت گنگ خیر بچه ماسیا شکرون سلاب ابنب گه نظارو کت خو جا به اول و بیت خوزی میموی افچنده دید با او هی کراش مش بیر کر بشمت کراش اره جیه ده چند ساله جیه مه 105 ساله 105 سال ده اول بیرامن بیدن اره 105 سال دل بیرام بیدن واو ام ده چیم؟ بله زانا شیرمان رکاولا بسید نیچلو دو؟ چه به نوه؟ تنه ام ده ملوانی ها گیم ملوانی ملوانی ملوانی دوری هی تو چید بیشه کم میار یکی بکن با چی نه دام بینه تشتگی تشتگی پرتخالیه اوه بچی کشی او ازم بله او چه تشته پرتقالیه بچی که؟ ازم او مامستا تو گلک زیرکی ایه پرتقالیه اوه بچی که؟ ازم او خاطن سپیه سر لشیوی ازم بله ازم دایم بینه پسیاره کدی از بیشم ویره تشته که نسرشتیه ام برینو کت ویره راحت بوین مرم آفه اوه آنکو هم صفرین وای خودی اوه چه رکی هات هی بیدی هم رک اگه بینی بلس بره بلس بینا خوف رکه هوای پلکشه دی باشه تو چید بیشه کن پسیار ایکیب کن گلک باشه ام دی پسیارش آوه کن اره ما تو ایکیب بینی ویری در یا اکا مازن امه جی هشک ابزانه ام تونه نت نف دوینه دوباره خوب دینه دی باشه کس ویری نینه نینه نینه اوهو کس اکل ویری هی بی زحمت راست دوری بیدویم آگش خواه بین اف جه کلک سیره اویه بیدنگشی او اکی دیشی او منانی آسان او دی بیدو دلیم اخون او تخیره تنین دی پسیاره کشی کم منویدن نوکه تو چی تشتاک گی تو چه پیشه کرم یوری اکیب که نوش ویریب در کبین؟ ارش راستا تدویت نش ویریب در کبین؟ دی باشه اگر از تو پسیار نگین دی چهاش ویری در کبین؟ بله دوری راسته دی حوالی من بلا تباری محبی دی باشه بس احمد اوه حوال توی چانی؟ ویلی وینی نکه بیشی توی چوانی چوانی نوی کروی بینجوه نیمو نیمو اویه بریه سیدنی او گلک گرنگه ام گلک لسیت هد نویجیهی جبر هنده هیوشتت کم هاری کاری آمب که حوال دوری از ماسی اکا بچی کم توت بیشی او ماسی جی او بچی که اوه او ماسی اکا مازنه خوصا دیاره ماسیه که درنده ام بدوی هاری کاریه نه و ام بدن نیموی بینین راسته بچه که ارش راسته تو گلویت آخوی اره دشه رکی نیشامه دی راسته و تو چه که هیویشتت که بره خوب دهو دیر کد زفره نه نه او نا زفره چه بید زمانه که دی باخوید مو اشتا چو؟ تنه تو یاد گل خود آخفی دی باشه از دب دنگه که دیکم دب دب لاجه نیازی بکی مو مو هر نباشه هشتا بلن مو راسته دوری از بشم اوه دنگه ارکایه بس بشم تو چش ارکایت زانی او دفنوش کری گلی بویه مو دوری چه بیدن اونو که گلگی برسی بید ماسی اندرنده ماسی دوگی مه جان نخون رفی بری خوب ده چند جانن براوه دوری باش بره خوب ده اره دود بینی یا پیسه گلکو گلکو پیسه دست خوشیل داد کم سروک ده گلک کاری کاری آمد کرد جاکس من گوده تا پاقش نکر من ببوره بره خوب ده نی چاک میدن لولو برجانت من فلو اره اکشو فلو دید یه فلو مکتم جبیر نو جوانی نوش دار یه جوانی بابرا ببور از گیرو بوم دی باشه خوبرکتم که بیا بلا داوی رینول دی بچیک دوباره خوب دینه دی دونه ده بز بیشه من تو چود که خورنویل دف من یا خوشه وای خوده ما چطش ندینیم تو بخوای شیر بن افهات وای خوده وچه لحات یه بابرا سبایی کس اکی بینه داجه ماسی پاقش کتن و اگر هات بیجی بلا باش پاقش کت جبرکو گله که پیسه اره دا گلوه چه ده بوشارک بید بله و از چه خوب پاقش کم بله دار لابیتن و ده باش پاقش کم اره دوی بر هوی باب خوب بینی بله گلک جانه دمی امشفر قرطال بین ام ده برف مینای وچین اولویره ده باب تلحیف یا مبیتن بله واو وکی ملوینی بگه اره تو نشه براوستی اوش بر چه پراستم؟ امیر بوینا خورنا نهنگه گی تو ده دهی؟ نهنگ؟ نهنگ و از بجم تو ده دا خواست هاری کاری یکی بله هم نشم در کبی واو نهنگ آن کو دی وکی نهنگ آخفم نه خیر نه تو یادینی تو نشه وکی نهنگ و باخوی هر چابیت بدوی از کوره خوب بینم بدوی از کوره خوب بینم ویتن از بجم جیکی سلش 150 سال واو هی اره توی بسلامتی؟ به نخوف ره که ده همی تشت وکی بره زفرن نه خیر وکی بره نصفر از یا پش راستم او تو دی بینی؟ نه من سوز دابوی کچه نخوشی نه نبزریوی او توی اخفنت نخوشت بیشی چوا؟ زانه او چطه خود نویسای دی او بیتن او چطشت اندی چنابن یه پش راز بش وی اخفتنه اوه چیه چیت بی؟ اصلا زانم دی چم پس یاره شگم اری اوه چیه چیت بیت دوری نهنگ نهنگ از بشم اوی گوته من خوب بدن کن چه پیلیفتن پیل بیام خوب بدن کن هیویش داد کن بز بیرنگی باخفه تو دیوی تو رای کن وی خوده اوه چه دنگه او نه بره خوب دیه چد کن او سادیاره او بله خوب دا آوه او سادیاره امدل بره دو ماهی کن شراستا دی اوه چه بیتن؟ بله خوب دی بله خوب دا آوه ویتن از وی پسیاره جیب کن راسته چه پسیاره جنه که؟ دی باشه آنکو تدویتن امش وی جیب چین بو منه اب سانایه ام خودش ویره چین بله امرکی نزانین اگر درک نیشان مده با دا گلکا باش بی چه بینه ویتن امرکی نیشان منه داد بلکه او دمه خود بره خوب دننگ اره گوشت منه چوایه یه خوشه یا نه از چرا کنه بره هم کنو که به ما خورن دی باشه هی بس باقوه اوه چه چهت بی؟ دینو کزانم اره اوه خوسته تو نشه وکی نه هنگام باقوی بله اتشم نه خیر تو نشه تو ازرد که تو چه بله با تو نشه نیمو دی باشه؟ دوری، راسته اوید بیشیتن نو کدم هات امجوری بچین او ده همی تشتب سلامت بن او تو چواد زانی؟ تو چواد زانی کچه تشتن خراب چنابن؟ اشی نزانم ام صخیم بری خوب دی سیدنی سیدنی سیدنی اول ویرشی سیدنی تو راست بیشی دوری اول دمایی هم گشتین از ده کره خوب بینم سو باز بودا واو من گلکتی از وکی نهنگا باخم نه کپتن الزر ما پید بیم گم یاس بیلیب گاری دی باشه وره دو بچین ام دشین بینین دیاره دمی هم نوستین اوش داری دانا بو باشه پا هم دی چکه اره تو چت بیشی سترو من هاش آخفتنا تنینه اف بر تو که با مده تا دیار کرم دمی جایوه بیز بیتن اف خو اکسر خو باقشت کتم اف جبری خونه زراسو ایخ دم او پشتی برین هر بچ خونه که اف خو جای خو باقشت کتم اری مودی چامو فاقش کن جهات پاقش کرن جهات پاقش کرن جانه وی خوده اری اوه چم سر موتی بینا نامه روین اشناب چون باشم داشو کش بر دارا خودیار نگید از نشیم کنترول از سر تو رابون اخوب کم باشم دی چی گیندم موتیتم از بیشم او جان نیمو جان هاری کاری آمد که عوض خود نیمو جان اوی نبه وری گلی هفالان هاری کاری آمد که رز گلی هفالان ها فیرنگی دوباره دستین هوا خوش نه جان نیمو گمید ببینم که چی میگی ببینم که دست خوش اگر تو کوی دیگه لکنه باش بی جایل من نمیدونم از کن دار نمیدونم بینو خوف ره کن نیمو بینو خوف ره کن از تو زنده مده به هوری کریا تکم تنه بینو خوف ره کن دارلو اره توت بشی او هکی و گمیا با؟ نه خیر بله چت بیدن او گمیل وی جیه بیدن چنه مای دوری هم تی بینین از یا واستی های ما او گلک ها واستی های ما نه نه شخاو رابا دوری شخاو رابا چوا وردک؟ وردک ها چه؟ او بولنده ها نه خیر از نهاتی ما بیره داکو بولندک من بخوتن هی نیجل باش بره خوب دوی اوه چه؟ جیرال وکی دینا سمایت کرد چه نمایه او دیمیرید بلا ایک شباب که تاری کاری آیب کرد بله آنکو از بچم هاری کاری آیب کرد بنا خوب رکه جیرای چه چه بویه؟ ماسیه؟ درایت بدوی از کره خو نیموی بینم او نیمو؟ هی هی اوه هم ماسیه دمش شرکسی قشا کری او جیش بر کره خو هی از دانم کره ترکیبه هی راوسته راوستن یا بردوان مدوری اوه دیمه مده دستش تکی بشمه هوه بومنه هشیار بن چلی بینا نکن ویبکن او از بیشمه هوه اگر هوه وید هین بیشین خوب پاوشنه دوی من دکوتی خوب پاوشمه دوی ده بله بله هسته مرم بومنه اتشیم جه کوریتا نیشاد ابدم بله از کوریتا نیاسم اوی پرتاقالیا اون دک خطیز پیسه نشیم او نیمو یا بومنه بومنه بومنه بومنه بومنه حشار خوبن وای خوده وای خوده هواره لوینه بکس دیرا بیوازی لوینه بکس نسازش که بس گلک ترسک در لا خالته هاتی دا تبینید دی باشه تو امنو که دو دانن تنس ببینی اس موسیا بیران آمش امازونه نبیرا من اینا من بوتا سپرایز اکو های او نه اویا مری شارک بید ماسی من دیاریا تا هلات روم بلا خدا بازی چمنو که اینم او نمریم اوه چیا چید بید بوچیوه افچنده کر اگه اشتا ولید ابدر کبید او دشت خو خوردال کرد اولدو ماهیه زدر کبید دلک تابه او نه نیمو نه من با بایده کنه نیمو نیمو کی ویا او یه گل نوز داری دکوتی نوزدار چیه نیچل دکتی نه جور و بله از نشه بله تو چی وای خوده همه چه؟ اوه چه گیانه وره هدیه؟ خوبه دنکه، خوبه دنکه چه بسره دنو هد؟ نیمو وای خوده من تو گردی نیمو نیمو باب دهارا در کبه دهارا باب ماسی بلاس شخو رابه شخو رابه ماسی ها برتقالی دام نو که پیلانا خوب گین اره توش برچی ها نبستی نزیب کم دست بیب که اسیه بر هفم وای خوده گیانور همیه دین بای دواره جان شارک بیت صلافت من گهین باب خو دمه به خوبینی دست خوش گلک جانه جان که جان اول دو ماهیه نیمو دشت باب خوبینی بازی آمد المن ببورن المن ببورن هی دوری اگر تو نبای از نتشیان به مفیره اش برهنده سپاسی عدد کم هی راسته راسته تو دکی بچی همیدش دو ماهی کاتن هم دمی خدا نگهشتین نیمو مر او اجیده چه من مولا خو ای تو نشی راسته هیویش دادگم نچه هیویش دادگم اوه بودم اگه دریجه کسی حوالی نیامو نگریه او اگر تو چوی اگر تو چوی بیرام الهمی چش داده دمه از گلته گوه خوب ده زانا شیرمان چلو دو تدید همی چش داده بیرامن دمه از گلته از چش داشت بیر راکم اگر تو بار نکی مرم هم اگر از گلته بم از یال باشی ری خو هیویش داد کم من نویدن افتشت همی بچیتن من نوید شتاش بیرکم افه لمن ببوره دوری بله از نشم ایک دو ایک دو ایک دو یا راستیان گلک بختی بله راست بشی چونی توی باشی خود بچی توی باشی گلک بخیر بچی چونی هی هی چونی توی باشی هی تو تاش من اینه وسط یوره اوی دین بود بله خوش بفکر حوال من دم سر کاری خوب بردا اه اوی خود اوی چیه بگر حرکش رو با من دیدی ها نه با دواره دواره هلا بچی تو خود چی وقت گل باب باب باب اسمو مبتنی و نه از چپکم بی زحمت اسمو ما بتنی و اری تو یا باشی؟ ات زانم از کی و ما بلی پا از نزانم از دی چکم بیرو من ناهیدن تو یا بسلامتی بی نخفره که اجیل کسی کت کرم هی ام دی بیک ویلی کریم نوه من دوریه اجی نیمو ما نیمو؟ نوه که جانه راسته اری او بابی ده آن بابی منه بابی منه دیگه هشتم باب سی سیدنی زانا نیمو اری او توی تو نیموی اش نیمو تو مر بوی ام بخوشی تو دید بوی اونو که اسیو تدبینم حال ویری تو نه میری او بابی ده تو بابی مت نیاسی؟ باشه اول کی بیه؟ بویلای، بوی رگه، وره دا بچین چوانی، چوانی چوانن، اری کسی شو ماس یا پرتقالی ندیدیه؟ اوکی منب، تنی بیچه که ماسنه بلی مب کبت خودید با، و از بیشم چرا کن تو نشه ولمه که کاز بوده بیشم بومنه وای خوده، بومنه از دا بیدی شوانیم برتاکم، از بوا بیشم بومنه هی موتور ای کخون ها بینی ببوره ببوره المن نیمو نیمو یه ساخه داری؟ نیمو نیمو کره من اول ساتم نیمو نیمو سپاس بخوده سپاس بخوده دویب سلامتی کره من وی خود اول چیه؟ وای خوده، هشیاری خوبه هاری کاری آمه بگن هاری کاری آمه بگن دوری واره با هواره مش بریم درخه دوری نه دوری باب من از رکاهم نیمو نه بیفیم بیجنه همین ماسی هم ملفونی همو بنی بکن لست درکه و نیمو بله باب چون منو هیده من نویدن جارکا دیشتش دست بدم باب من چه دم نمایه تنیم افریکه همو دوری رزگار بکن اکشه به چنده بکن تو راست بیشی انتظارم تو چیه بکن تو خواست سرکفت نیمو بکن نو که هر اکوره من بیشه همی ماسیا ملوانی ابو بینی بکن ای گلی ماسیا واش بنایه ملوانی ابو بینی بکن دوری بیشه همی ملوانی ابو بینی بکن ملوانی ابو بینی بکن ملوانی ابو بینی بکن ما واش منی نه ابو بینی ملوانی ابو بکن ابو بینی ملوانی ابو بکن ابو بینی ملوانی ابو بکن ابو بینی ملوانی ابو بکن بو بینی ملوانی آبکن بو بینی ملوانی آبکن نراستن بردوام به تنه بردوام به بله گلک چانه بله بله ببینی ملوانی آب کن چه بابا؟ تو کراکی زیرکی او بابا ببینه دست خوشگلی اولان ببینی ملوانی آب کن ببینی ملوانی آب کن ببینی ببینی ملوانی آب کن دوری کنی انیمو او یلوی را ها نه نیمو نیمو نیمو توی بسلامتی با به دل فیره باب سپاس با خوده باب کربت مشته و نابن او نه و نبشه لمن ببوره نیمو ای من تشتک سانی چه؟ من کی سله دیدن و من بسیار شکر من گوتی جیتا چند سالم گوتی من 105 سالم 105؟ بله بله با ساندی بلاکتونی گوتی من او حتی 100 سالات شین ساندی بلاکتون؟ اره تو تسانی مبتنی اب دریای همی دیگ ودا؟ او شنی تو من این یاریز ساندی بلاکتونی؟ اوی گوتی من 105 سالم نه 100 سالم ساندی بلاکتون چه تسانی تا؟ دمه خوندنی ها دمه قطاب خونی ها شخوا با ده از دب سر کفم نخیر از اب سر کتم او کورم اب سر کت ورون گلی قطابیان جوره که اکی گوته اکی بومه پکنی که کب کنی بشه ایدی گوتی بلا جوره که اکی هندی پکنی که کب کفن گو توزش دوی چو تو بخرات نیمو او اوک چل گلته قطابی اکی نیه از یش کشوره استرالیا آتی جانو چه په نوید شراستا مارتی هندیا کفن بود توز جوی چو به زحمت چوانن خونه ترسینن مدویتن همی حوالت مد خوش یاد آبین نخواستم تو سپاس حوالان هفتی آبه دیو بینم سوزامش بیر نکی ماسی حوالن نخورنن خیر بچن خبر هفت کن امتی چین گل قطابیان سترانا خاندنه بیشن خیر بچی کوره من دمین خوش بارینی ما مستارای تنی دیدشتا که بشم ابا بخو از هشتت کم باب اش هشتت کم کره من باب پیتویه از نوکه بچم ببوره هره او بخو یاریا بکه بخواد رو تشکر که پرتقالی خیر بچیل ما نیمو نیمو دیتا بشتی خطاب خانه بینم باب خود را ده خودت گلده بید دوی جاوره اوه نبوه هفت یک من اوه کری بو چی خراب بویه ده افجاره چه من دفیو کسی او دندک آخفتنیت خوش بشمه باشا چل ما سید مهات یا نوکیت مرین اه؟ افت چیه؟ لس خوب پاوه حوال ما بلس تلکی ویسته رو لازم کده بلس بیچه کیاد ترسیم خونه ترسینه جانه اولدو مایه هم آزاد بود و هم دیچی نکی و Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon I know beyond a doubt My heart will lead me there soon We'll meet Beyond the shore We'll kiss just like before Happy we'll be beyond the sea. Yeah, never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more, farewell, I'll be the same to you. Sailing.